إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات تي سونو درس توحيد بي ني عمل سوبغو جوت تي توفيق بروم بي تبارك وتعالى تي سونو تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني فان يي نيو ген نيغي وون تي بونتو بو ام سولو بو تي موي مون مون تي لور ييغا خامتيني ني دا فاي داب جامبي واي راواتينا ناك تي يون ويغا خامتيني ني مي موي يون ووتي جيمي تي بوروم بي تبارك وتعالى. غناو لولو برم تيري بني قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفته. مني الشافعي رحمه الله نينا سنو برم تبارك وتعالى بواتش ولوون bolek yonante bi alayhi salatu wa salam ci kaw jamami ludul sar wi kep kon mu doyle mango so fay kontene borom bi tabaarak wa ta'ala alquran yep sar wi kep la ci wacce ci yonante bi alayhi salatu wa salam kon sar wi rek kep doyna jami mango shafawzan mune qawluhu ash-shafi'i هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي، نسبه إلى جده الرابع اسمه شافع، وهو من قريش من بني المطلب، توفي سنة 204 وهو أحد الأئمة الأربعة. وقال هذه المقالة لأن الله بين في هذه السورة أسباب الشقاوة وأسباب السعادة. مني شافعي موم غي ديغ موم موي امام بوبيغا خامني تورم موي محمد بن ادريس ني داكانتاليكو شافعي مني داكانتال غوغو ولا اسكانلا غوغو ماغا باو تيا نينتيلو مامام mom mo tudon shafi' te mamam bobu mi ngi bok ci quraish mangok xam nga ni quraish buñ la ko waxe rek sa xel day daldi dem ci askanu yonnte bi alayhi salatu wassalam mune min banil muttalib mangok ñi ngi bok kon ci njaboti al muttalib kon imam shafi'i mi askanam askan gu magala askan gu reyla mangok askanam fa delu wat ci askanu yonnte bi alayhi salatu wassalam andak lolu mu nekkat imam ci xam xam nak waw sakku xam xam sakku hadith wor ci kaw suuf jangi ko sunu borom tabaaraku wa ta'ala may ko ci xam xam bu yaatu mu wëlbati nak diko jangal xet wi bayyi fi ay téré bayyi fi ay njangalé yo xamanteni ni xet wi don nañ ci nitu xet wi don nañ ci jariju mako xam xam goge motax mu nek imam mako nek imam ci diina mangok nek njit lo xamni ci diina des koy roy ngir xam-xam bi nga xamante ni jàngale na ko fi. Mu ne moom Shafi'i moomu mi ngi génn àdduna ci atum 200 ak ñeent. Mu bokk nag ci kenn ci ñi ñuy tuddee ñeenti imaam yi. Ñeenti imaam yooyu boo ko déggee ñoom ñooy Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i ak Imam Ahmad. Muy njàngale yi nga xamante ni nii moo gën a siiw, wala nga ne école yi nga xam ni moo gën a siiw, wala nga ne mazhab yi gën a siiw. Ñoom nag ñëwuñu woon indi ay yoon wala njàngale yoo xam ni daa wuuteeg la fi yonante alayhi salaatu wasalaam indi woon déedéet. Waaye ñoom la yonante bi doon jàngale moom lañ doon jottali, ku ci nekk nag par rapport ak la la yàlla jox ci xam-xam. La nga xam ci xam-xami alquran ak xam-xami hadith moom nga doon góorgóorlu di jottali. Mu ne Imam Shafi'i moomee nag wax ji mu wax de daf koo wax, mu ne ndax kat li ann allah bayyana fi hadihi sura asbab alshaqawa, ndax sunu borom tabaraka wa taala ci wile saar daf fee leeral sabab yi nga xamante ni nii mooy waral texee di ñàkkuk texe. Ma ngoog sabab yooyee sunu borom tabaraka wa taala daf koo leeral ci saar wi, te sabab yooyee ñooy yi ba ci jëkk mooy al jëhlu, réer ñàkk a xam. Ma ngoog ñàkk a xamu njub, ñàkk a xam dëgg, ñàkk a xam islam. Ma ngoog ñàkk a xam say faratay jëmm. Ma ngoog ñàkk a xam say faratay jëmm, ndax xam-xam ga nga xam ni mooy xam-xam gi war te muskallaf waru koo réere mooy ay faratay jëmmam. Ma ngoog kon sabab ya nga xam ni mooy sababi texee di ma nga tàmbalee ci muskallaf bi ñàkk xam ay faratay jëmmam. Ñaareel ba mooy ñàkk a jëfe, ñàkk a jëfe. Ma ngoog gannaaw ba nga xamee ba pare jëfewuloo. Boo xoolee suratul fatiha yaa ngi ñaan borom bi tabaraka wa taala mu musal la ci ñaari yoon yooyu. Benn bi mooy yoonu ñi xamul ba pare di jëfe, benneen bi mooy yoonu ñu xam te jëfewuñu. Ba ca topp mooy ñàkk a woote ci lu baax, ñàkk a digle lu baax di tere lu bon, ñàkk a taxaw fagaru jël say responsabilité ginnaaw bi nga jàngee xam jëfe, ñàkk nag jël say responsabilité pour gindi xeet wi, pour dimbali umma yonante bi alayhi salaatu wasalaam. Loolee it dafay waral texeet yi. Ba ca des mooy ñàkk nag muñ ci jafe-jafe yi nekk ci woowee yoon, ñàkk muñ ci tolof-tolof conséquences yi nga xamante ni nii dafa nekk ci woowee yoon. Ma ngoog kon ñeent yooyu ñooy sababi texee di, seen contraire nag ñoom ñooy sababi texe. Moo tax mu ne wa asbab assaada ak sababi texe, te muy xam, xam goo xamante ni dafay tegu ci ay tegtal. Waaw du xam goo xamante ni xami wax képp la déedéet, mais xam goo xam ni day tegu ci tegtali alquran. Loolu bàyyi ko xel bu baax, ndax ñu bari liñ jàpp ci xam mooy naan génn góor gu baax néewoon na ma, té ñom koku sax xamuñu ko déjà dañuy dégg kuy netalé rek wala ñu gis genn goor rek ku la wax goor gogu da bax yane preuve yane firnde moy confirmer wala bok yalla mo waccé révélation mu bawo ci kaw asaman gulay firndel ni goor gi goor gu bax la da nga ñort ci mom ak bax rek gep nak kon bul jaawale la nga ñott ak la nga xamanteni deugantan moy réalité kon lool du xam xam moy lo xamni des koy meuna vérifier des koy meuna firndel suñu dello ci alquran mais lo xamni buñu dello ci alquran du am justification lolou nen la lolou reer la du xam xam bayil xel lolou bu baax ba ca top nak moy jefe bobé xam xam bobé nga xam dafa teggu ci ay preuve ci alquran ak sunna nga jefe ko ba ca top moy wote jeme ca ndax lolou mo nekkon doxalinu yonenti ba ca top nak moy muñ ci lor yi nga xamanteni ni mo lay fekk ci wobé yon bu ko defé kon ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi tabaraka wa ta'ala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.